السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Dünyada ihtiyaçtan fazlasına sarılmamanın gerekliliği ve fakirliğin üstünlüğü. Bu bölümdeki 7 ayet ve 34 hadis-i şeriften dünya hayatının geçici, fani ve çok kısa oyun, eğlence, süs, aldatıcı bir geçimlilikten ibaret olduğunu, dünyanın değişik görüntü, eşya ve her şeyiyle insanlara yaldızlı ve yakışıklı gösterildiğini, esas varılacak güzel yerin ahirette cennet olacağını, dünya hayatı ve şeytanın aldatmacasına aldanılmaması gerektiğini, çokluk kuruntusunun insanları oyalayıp ahiret hazırlığını unutturduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biz ümmeti için fakirlikten korkmadığını, fakat dünyalık nimetler içerisinde boğulup kaybolup gideceğimizden korktuğunu, dünyanın tatlı ve manzarasının hoş olduğunu, Allah'ın bizi bu dünyaya imtihan için gönderdiğini, dünyanın ve kadınların saptırmalarından korunmamız gerektiğini, gerçek hayatın ahiret hayatı olduğunu, ölen kimseyi malı, çoluk çocuğu ve amelinin takip ettiğini, mal ve çoluk çocuğun geri dönüp ölünün ameliyle baş başa kaldığını, ahiretteki azap karşısında kişinin dünyada rahat ve huzur görmediğini söylemesini, dünyada sıkıntı çekenin de ahirette cenneti görünce hiçbir sıkıntı çekmediğini beyan edeceğini, ahiretteki imkan ve nimetlerin dünyadakine göre durumunun parmağın denize daldırılmasındaki bulaşan su kadar olduğunu, Allah katına dünyanın bir oğlak ölüsü kadar bile değeri olmadığını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud dağı kadar altını olsa hemen dağıtacağını, dünyada varlığı çok olanların ahirette sevabı az olanlar olduğunu, infak ve tasadduk edenlerin bunun dışında olduğunu, Allah'a ortak koşmaksızın ölenin zina da etse, hırsızlık da etse mutlaka cennete gireceğini, yaşantı konusunda şartları kendimizden daha düşük olanlara bakmamız gerektiğini, üstün olanlara bakılırsa hemen ardından bir de düşük seviyede olanlara bakılması gerektiğini, altın, gümüş ve kumaşa kul olanların helak olduklarını, ehli suffe denilen sahabenin giyim kuşamlarının neden ibaret olduğunu, dünyanın müminin zindanı, kafirin cenneti olduğunu, dünyada yolcu ve garip gibi olunması gerektiğini, dünyalıklardan yüz çevirince bizi Allah'ın seveceğini, insanların elinde olandan yüz çevirince de bizi insanların seveceğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günler boyu yiyecek bulamayıp açlıktan kıvrandığını, Peygamberimizin hanımlarının kıt kanaat geçindiklerini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı miras mallarını, ashabın kefen bile bulamadan kabirlere konulduklarını, Allah'ın yanında dünyanın sivrisine kanadı kadar değer olsaydı kafirlere bir yudum su bile içirmeyeceğini, dünyanın değersiz ve kıymetsiz olduğunu, Allah'ı anma ve dini öğrenme işlerinin bundan müstesna olduğunu, fazla gayrimenkul edinerek dünyaya bağlanmamak gerektiğini, ecelin bir binayı tamir etmekten bile daha yakın olacağını, ahir zaman ümmetinin imtihanının mal olduğunu, Ademoğlunun oturacağı ev, giyeceği elbise ve ekmekle su kabından başka bir hakkı olmadığını, Ademoğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sadaka olarak verdiğinden başka malının olmadığını. Allah Resulü'nü seven kimseye fakirliğin selden daha çabuk ulaşabileceğini, bir koyun sürüsüne salınmış iki aç kurdun sürüye verdiği zararın, mal ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük olmadığını, Müslümanın dünyadaki durumunun ağaç altında istirahat edip yoluna devam eden kimsenin durumu gibi olduğunu, fakirlerin cennete zenginlerden 500 sene önce gireceklerini, cennetin çoğunluğunun fakirlerden olduğunu, cehennemin çoğunluğunun ise kadınlardan oluştuğunu, Allah'tan başka her şeyin yok olacağını, dünya ve içindekilerinin yok olacağını öğreneceğiz inşallah. Dünya hayatının örneği tıpkı şuna benzer. Gökten indirdiğimiz su sebebiyle insan ve hayvanların yediği, yeryüzündeki bitkiler onunla birbirine karışır. Ta ki yeryüzü bütün güzelliklerini takınıp süslendiği, yeryüzü ehli de kendilerini onun ürününü biçip toplamaya güç yetireceklerini zannettikleri bir sırada, geceleyin ve gündüzün o yere emrimiz gelir de, sanki bir gün önce o hiç bitkisiyle süslenip zengin olmamış gibi onu kökünden biçilmiş yapıverdik. Süs ve zenginliğini yok ettik. İşte biz, düşünen bir toplum için ayetleri böyle geniş geniş açıklıyoruz. Yunus Suresi ayet 24. Onlara örnek olarak anlat. Dünya hayatı gökten yağdırdığımız yağmura benzer ki, onunla yeryüzünün bitkileri büyüyüp birbirine karışır. Derken çok geçmeden bu canlılık ve çeşitlilik rüzgarın savurup götürdüğü çer çöpe döner. Allah'ın gücü her şeye yeter. Mal, mülk ve çocuklar dünya hayatının süsleridir. Ebedi ve sürekli olan dürüst ve erdemli davranışlar ise karşılığı bakımından Rabbinin katında daha değerli ve bir ümit kaynağı olarak da daha hayırlıdır. Kehf suresi ayet 45 ve 46. Bilin ki ey insanlar, bu dünya hayatı ve yaşantısı sadece bir oyundan, geçici bir eğlence ve bir süs ve aranızda bir övünme ve böbürlenme aracıdır. Mal ve evlat çoğalma yarışından ibarettir. Bu dünyanın durumu hayat getiren yağmurun hikayesine benzer. Yağmurun yeşerttiği bitki toprağı ekenlere sevinç verir. Ama sonra kurur ve sen onun sarardığını görürsün. Sonra kül ufak olmuş dağılıp gitmiştir. Ve ahirette ise Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler için çetin bir azap, İtaat edenler içinse bağışlanma ve hoşnutluk vardır. Ve dünya hayatı aldatıcı bir geçimlik ve yararlanmadan ibarettir. Hadid suresi ayet 20. Kadınlara, çocuklara, altın ve gümüş cinsinden birikmiş hazinelere, soylu atlara, sığırlara ve arazilere yönelik dünyevi zevkler, insanoğlu için çekici kılınmıştır. Bütün bu zevkler, bu dünya hayatının geçici şeyleridir. Ama hedeflerin en güzeli Allah katında olandır. Ali İmran suresi ayet 14. Ey insanlar! Şüphe yok ki Allah'ın her konudaki verdiği söz gerçektir ve mutlaka gerçekleşecektir. O halde dünya hayatı nimet ve süsleriyle sizi ahiret hayatından alıkoyup aldatmasın. Çok aldatıcı olan şeytan da sakın sizi aldatıp Allah'ın lütuf ve bağışlamasına ümitlendirmesin. Fatır Suresi Ayet 5. Açgözlülük saplantısı içinde mal, mülk çokluğuyla övünmek oyaladı sizleri. Öyle ki mezarlarınıza girinceye kadar bu oyalanmaya devam ettiniz. Veya çokluk için mezarları bile soymaya kalktınız. Ama zamanı geldiğinde bunların boş olduğunu anlayacaksınız. İş öyle değil. Ama zamanı geldiğinde ahirette azapla karşılaşınca daha iyi bilip anlayacaksınız. Hayır, hayır. Kesin bir bilgiyle yaptıklarınızın ne kazandırdığını bilseydiniz. Tekâthür Suresi Ayet 1 ve 5. Bu dünya hayatı eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise işte asıl hayat odur. Keşke bu gerçeği tüm insanlar bilselerdi. Ankebut Suresi Ayet 64. Amr bin Avf radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu anh'ı cizye tahsildarı olarak Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde cizye ve topladığı mal ile Bahreyn'den geldi. Ensar Ebu Ubeyde'nin geldiğini duyup sabah namazını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile kılmak üzere geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp gitmeye kalkınca önüne durdular. Resulullah onları bu vaziyette görünce gülümsedi ve Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den malla geldiğini duydunuz zannediyorum dedi. Ensar da evet ya Resulallah diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevininiz, ileride sizi sevindirecek şeyler bekleyiniz. Allah'a yemin olsun ki sizin hakkınızda korktuğum şey fakirlik değildir. Fakat ben sizden öncekilerinin önüne serildiği gibi dünyanın sizin önünüze serilmesinden, onların dünya için yarışıp ahiretleri unuttukları gibi sizin de yarışa girmenizden ve bu uğurda mahvolmanızdan korkuyorum. Yani insan zengin bile olsa zühd ve tevazu içinde yaşamalı. Dünya malına kapılıp kalmamalıdır. Zenginliğin sorumluluğu fakirlikten ağırdır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerine oturmuş, biz de onun etrafında dizilmiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden sonra size dünya nimetlerinin ve güzelliklerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptıracağınızdan korkuyorum. Yani 20. asrın insanını tek aldatan dünya nimetleri ve dünya saltanatıdır. Dolayısıyla bu dünya ve içindekiler insanlığı devamlı aldatıp ahiret amellerinden geri bırakmaktadır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya tatlıdır. Manzarası hoştur. Allah sizi dünyada sizden evvel geçenlerin yerine geçirecek ve nasıl davranacağınıza ve ne gibi işler yapacağınıza bakacaktır. O halde yolunuzu Allah ve Resulü vasıtasıyla bulmak suretiyle dünyadan sakının. Kadınlardan da korununuz. Kadınlar da tıpkı dünya gibi çekici ve saptırıcıdır. Pek çok kavgaların, kan dökmelerin, bela ve musibetlere uğramanın sebeplerinden biri de kadındır. Dolayısıyla kadın erkek ilişkilerini İslam'a göre ayarlamalıdır ki rahat ve huzura kavuşulsun. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım Gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır. Yani dünya hayatı geçici olup imtihan için burada bulunmaktayız. Gerçek ve ebedi olan hayat ise ahiret hayatı olup bu dünyada ahireti kazanmaya çalışmalıyız. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölen kimseyi peşinden üç şey takip eder. Aile çevresi, malı ve yaptığı işler. Bunlardan ikisi geri döner. Aile çevresi ve malı. Yaptığı işler ise kendisiyle birlikte kalır. Öyleyse bizimle birlikte olacak amellere ağırlık verip bizi cennete götürecek, cehennemden uzaklaştıracak hayırlı işlerimizle ahiretteki cenneti elde etme yolunda olmalıyız. Yani arzu ve emellerimizi değil, amellerimizi artırmalıyız. Bir daha söylüyorum. Arzu ve emellerimizi değil, amellerimizi artırmalıyız. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennemliklerden olup da dünyada çok konforlu bir hayat yaşayan kişi kıyamet günü cehenneme konulur ve ey Ademoğlu, sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi? Konforlu bir hayat yaşadın mı diye sorulur. O kişi de vallahi görmedim ya Rabbi cevabını verir. Cennetliklerden olup dünyada şiddet ve ızdırapla gün geçiren bir kişi getirilir. Cennete bir kere daldırılır. Ona da ey Ademoğlu, sen hayatında hiçbir sıkıntı çektin mi? Zorluk, darlık gördün mü denilir. O kişi de hayır vallahi Rabbim, hiçbir yoksulluk ve sıkıntı görmedim. Zorluk ve darlık da çekmedim der. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennemliklerden olup da dünyada çok konforlu bir hayat yaşayan kişi kıyamet günü cehenneme konulur ve ey Ademoğlu, sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi? Konforlu bir hayat yaşadın mı diye sorulur. O kişi de vallahi görmedim ya Rabbi cevabını verir. Cennetliklerden olup da dünyada şiddet ve ızdırapla gün geçiren bir kişi getirilir. Cennete bir kere daldırılır. Ona da ey Ademoğlu, sen hayatında hiçbir sıkıntı çektin mi? Zorluk, darlık gördün mü denilir. O kişi de hayır vallahi ya Rabbi, hiçbir yoksulluk ve sıkıntı görmedim. Zorluk ve darlık da çekmedim der. Yani cehennemde rahat ve mutluluk olmayacağı gibi cennette de yokluk ve yoksulluk, yorgunluk ve sıkıntı olmayacaktır. Cehennem azabı o kadar korkunç ve dehşetlidir ki kişi girer girmez tüm gördüğü iyilik ve rahatlıkları unutuverecektir. Cennet de o kadar tatlı ve zevkli bir yerdir ki oraya giren dünyadaki tüm sıkıntılarını unutuverecektir. Şeddat radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ahirete göre dünyanın değeri ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden aldığı suyu göz önüne getirip bir baksın. Kısa, değersiz ve yok denecek kadar azdır. Yani ebedi olan ahiret hayatının dünya ile kıyası büyüklük ve nimet bakımından kabul edilmeyecek kadar farklıdır. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Ashabı da etrafındaydı. Küçük kulaklı bir oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak "Hanginiz bunu bir dirheme satın almak ister?" buyurdu. Ashab, "Onu daha az parayla da olsa almayınız." "Ne yapalım ki onu?" dediler. Sonra Resulullah, "Size bedava verilse ister misiniz?" diye sordu. Onlar, "Allah'a yemin ederiz ki o diri bile olsa kulaksız olduğu için kusurludur. Ölüyken onu ne yapalım?" diye cevap verdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a yemin ederim ki bu oğlak sizce nasıl değersiz ise dünyada Allah katında ondan daha değersizdir buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Medine'nin Harra mevkiinde yürüyordum. Derken Uhud dağı karşımıza çıkıverdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ebu Zer dedi. Ben de buyur ya Resulallah, emrine amadeyim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yanımda şu Uhud dağı kadar altın olsa, bu iş beni sevindirmez. Bir borcu ödemek için ayırdığımdan başka da yanımda bir dinar bulunduğu halde 3 gün geçmesini istemem. Resulullah önüne, sağına ve soluna, arkasına verme işareti yaparak yanımda bulunanı şöyle şöyle Allah'ın kullarına dağıtmak isterim buyurdu. Ve yoluna devam ederek dünyada kendilerine çok mal verilenler ahirette sevabı az olanlardır. Veya cennette onlar azınlıktadır. Yalnız sağına soluna şöyle şöyle infak edenler müstesnadır. Onlar da ne kadar azdır. Sonra bana ben yanına gelinceye kadar yerinde dur diye tembih ederek gecenin karanlığında yürüyüp gözden kayboldu. Bir müddet sonra yükselen bir ses duydum. Bir kimsenin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saldırmasından korktum. Yanına gitmek istedim. Fakat ben gelinceye kadar olduğun yerden ayrılma emrini hatırlayarak o gelinceye kadar bir yere ayrılmadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma gelince bir ses duydum ve korktum diyerek onları anlattım. Sen o sesi duydun mu diye sordu. Ben de evet diye cevap verdim. Bunun üzerine bana dedi ki o Cebrail idi. Bana ümmetinden Allah'a ortak koşmayarak ölen kimse cennete girer dedi. Ben zina edip hırsızlık yapsa da mı dedim. Evet, zina etse de hırsızlık yapsa da cennete girer buyurdu. Yani Allah'a şirk dışında tüm günahlar ya bağışlanır ya da cezası çekilerek cennete girilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Uhud dağı kadar altınım olsa, borcum kadarı hariç, ondan yanımda bir miktar bulunduğu halde, üzerimden 3 gece bile kalmaması beni sevindirir. Yani Müslüman kul borcuna karşı duyarlı olmalı ve çok dikkat etmelidir. Borçlanmamalı. Eğer borçlandıysa onu da gününde ödemelidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayat şartları kendinizden aşağı olanlara bakınız. Sizden üstün olanlara bakmayınız. Bu hareket elinizdeki Allah'ın nimetini hor görmemeniz için en uygun yoldur. Başka bir rivayette ise sizden biriniz mal ve yaratılış yönünden kendisinden üstün birini görürse hemen ardından kendinden aşağı durumda bulunan kimselere baksın. Yani Müslüman ekonomik açıdan daima kendinden aşağı olanlara bakmalı. İbadet ve kullukta ise kendisinden önde olanlara bakıp onlara ulaşmaya çalışmalı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Altın, gümüş, kumaş ve elbiseye kul köle olanlar helak oldular. Bu tip insanlar kendilerine verilse sevinirler, verilmezse hoşlanmazlar. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Altın, gümüş, kumaş ve elbiseye kul köle olanlar helak oldular. Bu tip insanlar kendilerine verilse sevinirler, verilmezse hoşlanmazlar. Yani altın, gümüş, kumaş vesaire şeylere aşırı düşkün olup onlara taparcasına bağlanmak lüks ve kapitalistçe bağımlılık insanı helak eder. Tabii ki ahiretinde perişan eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Suffe ashabından 70 kişiyi gördüm ki, onlardan hiçbirinin üzerinde örtünecek bir şeyleri yoktu. Ya sadece üst tarafı örten bir gömlek veya alt tarafı örtecek eteklik giymişler. Bu elbise parçalarını boyunlarına bağlarlardı da, bu giysilerden kimisi baldırlarının yarısına, kimisi de topuklarına kadar erişebilirdi de, avret yerleri görülmemesi için uçlarını elleriyle topluyorlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Yani mümin başına gelen sıkıntı ve üzüntülerden dolayı daima bu hadisi hatırlayıp ahireti kazanmaya çalışmalıdır. Kafirlere özenerek dünyanın geçici eğlence özeklerine dalmak insanın ebedi hayatını perişan eder. Allah korusun. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu ve dünyada sanki bir garip ve yolcu gibi ol buyurdu. İbn Ömer şöyle derdi. Akşama ulaştığında sabahı gözetme. Sabaha kavuştuğunda da akşamı bekleme. Sağlığın yerindeyken hastalığın, hayattayken ölümün için hazırlık yap. Yolcu ve garip demek, çoluk çocuğundan ve memleketinden uzak kimse demektir. Dolayısıyla Müslüman dünyaya ve insanlara aşırı meyledip bağlanmaması gerektiğini, tükenmez arzularının esiri olmaması ve Allah'a kulluk ve itaatte her anını sıhhat, sağlık ve hayatını değerlendirmeyi iyi bilmelidir. Allah Resulü'nün tavsiyesi ardından hadisi rivayet eden Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ı, ne zaman öleceğin belli olmaz, sabahın işini akşama, akşamın işini sabaha bırakma diyerek, boş hayallere kapılmadan ahiretin tedbirini vaktiyle almanın gerekliliğini vurgulamaktadır. Ebu'l-Abbas Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve, ya Resulallah, bana yaptığım zaman hem Allah'ın hem de insanların beni seveceği bir iş söyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, dünyaya fazla bağlanma ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekilerine göz dikme ki insanlar da seni sevsin. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve, ya Resulallah, bana yaptığım zaman hem Allah'ın hem de insanların beni seveceği bir iş söyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, dünyaya fazla bağlanma ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekilerine göz dikme ki insanlar da seni sevsin. Yani gerçek akıl sahibi düşünen kimse biraz düşünürse çok iyi anlar ki insanların ve Allah'ın sevgisi bu iki yoldan geçermiş. Fazla izaha gerek yok. Numan bin Beşir radıyallahu anh şöyle demiştir. Ömer İbnül Hattab, insanların sahip oldukları dünyalıkları ortaya atarak şöyle derdi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gün boyu açlıktan kıvranıp durduğunu, karnını doyuracak adi bir hurma bile bulamadığını gördüm. Ayşe radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde evimizde biraz arpadan başka hiçbir canlının yiyeceği bir şey yoktu. Uzun zaman hep ondan yedim. Bitecek diye telaşlanıp ölçtüm. Böylece tevekkül ortadan kalkmış oldu ve hemen tükeniverdi. Yani bitiverecek endişesiyle evdeki yiyecek ve gıda maddelerini ölçüp hesaplamak tevekküle engel olabileceğinden bereketi giderir ve çabucak tükeniverir. Amr İbni Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde geride sadece bindiği beyaz katırı, silahı ve yolcular için vakfettiği arazi dışında ne altın, ne gümüş, ne de köle, ne de cariye hiçbir şey bırakmadı. Yani vefatı anında arkada bıraktıkları Peygamberimizin hayatının nasıl geçtiğinin göstergesidir. İşte bu miras olarak bırakılan şeyler hayatın devamı için zaruri olan şeylerdir. Habbab bin Eret radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın rızasını kazanmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Medine'ye hicret ettik. Hicretimizin mükafatı Allah'a kalmıştı. Arkadaşlarımızdan bazıları elde edecekleri mükafattan hiçbir şey yemeden vefat ettiler. Onlardan biri de Musab bin Ümeyr'dir. O Uhud günü şehit edilmişti. Çizgili bir kaftandan başka hiçbir şey yoktu. Bu kaftanı kefen olarak başına örttüğümüzde ayakları açılıyor, ayaklarını örttüğümüzde de başı açılıyordu. Neticede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başını örtmemizi ve ayak tarafını ishir denilen ottan koymamızı emretti. Bizden bazılar da vardır ki hicretin meyvelerine ulaştı ve onları devşirdi. Yani pek çok dünya nimetlerine kavuştu. Yani tüm sahabi yaptığımız iyiliklerin bize dünyada peşin verilmesinden korkuyoruz diyerek endişelerini dile getirmişler ve o şekilde yaşamışlardır. Sehl İbni Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer dünya sivrisineğin kanadına denk bir değere sahip olsaydı Allah hiçbir kafire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi. Yani dünya ve dünyalıkların Allah katında ne derece kıymetsiz olduğu bildirilen bu hadis bizim de aynı şekilde olmamızı istemektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Dikkat edin, uyanık olun. Dünya ve içindeki tüm şeyler değersiz ve kıymetsiz olup lanetlenmiştir. Ancak Allah'ı anmak, onun rızasına uygun şeyleri öğrenmek müstesnadır. Yani Müslümanı Allah'tan ve Allah'a yakın olmaktan uzaklaştıran dünya ve dünyalık şeylerin lanetlenmesi caizdir. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getirme ve yasaklarından kaçınma ve bilginin üstünlüğü bu lanetleme dışında tutulmuştur. İlim, bilgi öğrenme, öğretme ve İslam'ı öğrenmenin kıymeti dünyalık hiçbir şeyle kıyas edilmeyecek kadar kıymetli ve değerlidir. Müslümanın yapacağı bu dünyada dinini öğrenmek için daima ya öğrenici ya da öğretici durumda olmalıdır. Dolayısıyla Kur'an'ı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini içeren kitaplar olan hadis kitaplarını bol bol okumalı ki Müslümanın hayatı onlara göre şekillensin. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çiftlik ve akar edinerek dünyaya dalmaktan sakınınız. Yani Müslümanı dünyaya bağlayacak ve aşırı meşgul edip ahiretten uzaklaştıracak her şeye rağbet edilmemesi gerekir. Bu davranış hoş görünmemiştir. Helal yoldan kazanca teşvik vardır. Abdullah bin Amr radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Ne yapıyorsunuz diye sordu. Biz de yıkılmak üzere olan kulübemizi onarıyoruz dedik. Bunun üzerine ölümün bu yıkılma işinden daha çabuk geleceğini sanıyorum buyurdu. Yani kalıcı olmadığımız bir dünyadaki evimizi tamir ediyorsak ecelin nasıl ve ne zaman geleceği belli olmadığı için bu dünyaya aşırı bel bağlayıp ahirette cenneti elde edecek amelleri ihmal etmememizi bize tavsiye ediyor. Ka'b bin Ayaz radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini işitmiştir. Şüphesiz her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi, imtihan vesilesi de maldır. Yani dünya malı, biz Müslümanların imtihan vesilesi olduğuna göre, bu imtihan vasıtası bizi dinimizi öğrenme ve ahiretimizi kazanmaya vesile olacak amelleri yapmamıza engel olursa, Allah korusun, ahiretimizi perişan ederiz. Osman bin Affan radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adem oğlunun şunlar dışında dünyada bir hakkı yoktur. Oturacağı ev, avret yerini örtecek elbise, yiyecek ve içeceğini koyacağı kaplar. Yani zaruret ve zaruri ihtiyaçların sayıldığı bu hadis-i şerife göre ev, elbise ve kapkacak dışında kullanmakta olduğumuz pek çok alet ve eşyanın alımı ve bedelini ödemede ne zorluklarla karşılaştığımız meydanda, depremzedelerin çadırdaki eşyaları ve bizim eşyalarımız, bak ve kıyasla, zaruret ve ihtiyaç neymiş iyi tespit edin. Abdullah bin Şihir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiştim. O sırada El-Hâkumü't-Tekâthür suresini okuyordu. Sureyi tamamlayınca şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım deyip duruyor. Ey Ademoğlu! Yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sevap kazanmak için sadaka olarak önden gönderdiğinden başka malın var mı ki? Geri kalan tüm malların mirasçılarındır. Yani yediğimiz, giydiğimiz ve verdiğimiz sadakalar bizim. Diğer kasadaki, kesedeki, raftaki ve tüm ev eşyaları bizden sonraya kalan varislerindir. Öyleyse ne için ve kimin için çalıştığımıza bir bakalım ve iyi düşünerek yaşayalım. Abdullah bin Muaffel radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye, ne söylediğini iyi düşün deyince adam, Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum dedi. Ve bu sözü 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni seversen fakirliğe karşı zırh hazırla. Çünkü fakirlik beni sevenlere ulaşmakta, selin akışından daha çabuk yol alır. Yani peygamberi seven, o gibi olmaya çalışandır. O gibi olanın da bıraktığı mirası, biraz önce okuduğumuz hadisteki gibi olmalıdır. Eline geçen her şeyi Allah'ın rızasını kazanmak için dağıtıvermelidir. Böylece de fakirlik sel gibi hızlıca onu yakalar. Medine döneminde harplerden pek çok ganimetler gelmesine, bugünkü değerle trilyonlar eline geçmesine rağmen hemen dağıtıp hiçbirini bırakmamıştır. Ka'b bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir koyun sürüsüne salıverilmiş iki aç kurduğun yaptığı zarar mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir. Bir daha okuyorum. Bir koyun sürüsüne salıverilmiş iki aç kurduğun yaptığı zarar mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir. Yani mal ve servete gömülmüş nice din tacirlerini bu hadis ne güzel açıklar. Dinini, ticaretini araç yapan kimse Müslüman sayılamaz. Din perdesi arkasına saklanıp işlerini yürüten sahtekarlar her dönemde buluna gelmiş. Bilhassa asrımızda. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Uyandığında hasır vücudunda iz bırakmıştı. Bunun üzerine biz, ya Resulallah, sizin için bir yatak edinsek dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benim dünya ile ilişiğim ve ilgim ne? Ben bu dünyada bir ağaç altında gölgelenip de bırakıp giden bir yolcu gibiyim. Yani dünyaya ne derece bağlanacağımıza en özlü biçimde bu hadiste yer verilip, düşünüp anlayana yer verilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fakirler cennete zenginlerden 500 yıl önce girerler. Yani kıyamet günü fakirlerin hesabı zenginlere göre daha kolay olacaktır. İmran bin Husayn radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennete baktım, gördüm ki orada bulunanların çoğunluğu fakirler olduğunu gördüm. Cehennemi de gördüm, baktım ki orada bulunanların çoğunluğu da kadınlardır. Usame bin Zeyd radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennetin kapısında durdum, oraya girenlerin çoğu dünyada malı mülkü olmayan yoksullardı. Varlıklı kimseler ise hesaba çekilmek üzere alıkonulmuşlardı. Ne var ki onlardan cehenneme gidecek olanların cehenneme götürülme emri verilmişti. Yani zenginlik ve fakirlik ikisi de imtihan vesilesi olan birer unsurdur. Zenginlik çoğunlukla insanı azdırır ve kişiyi orta yoldan alıkor. Fakir haline şükreder ve sabrederse ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırsa cenneti elde edebilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şairlerin söylediği sözlerin en doğrusu Lebid'in şu sözüdür. İyi biliniz ki Allah'tan başka her şey yok olacaktır. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin.